मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महति अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है अलोम्यस्य इस सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। तो अलोम्यस्य में जो है आपको हमने उसका उदाहरण जो दिया हुआ है उसकी सिद्धि कर दिया था, उसके संबंध में हमने बतला दिया था। अब उसके आगे सह की सिद्धि है। तो सह की सिद्धि में आइए हम विचारते हैं। तद है मूल शब्द और तद से जो है तद की जो प्रातिपदिक संज्ञा तद और फिर जो है पूर्वक सु ले आइएगा तद सु और सु को मान करके तद की जो है अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से यदादि नामः अंगस का जो अधिकार है अंगस के अधिकार में तदादि नामः तदादि नाम अंगानाम अंतस अलस्थाने अकार भवति विभक्तौ परतः। यहाँ पर जो है तदादि नाम में जो षष्ठी है यहाँ पर अलंकस परिभाषा की उपस्थिति होगी। कहा कि तदादियों को अकार आदेश हो, तदादियों को अकार आदेश हो, जो तदादि तद है उसको अकार आदेश कहाँ हो यह निश्चित नहीं है। तो अलंकार परिभाषा कहता है कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थान यो आदेश उच्यते सह आदेश अंतस्य अलस्थाने होते स्थान षष्ठी जो निर्दिष्ट के स्थान पर तदादि नाम स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है स्थान षष्ठी है इससे निर्दिष्ट के स्थान में अह आदेश है आदेश है वह आदेश अंतिम वर्ण को हो तो द को हो जाएगा तो सु को अ हो गया। फिर यहाँ पर स और सु करके अतो गुणे से जो पर रूप कर देंगे और पदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व पर हमने पर रूप से स हो गया। स सु ये यहाँ पर अतो गुणे भी प्राप्त है पर रूप करके स, परंतु अंग कार्य भी है को मान करके तब किस जो अंग संज्ञा है तो अंग कार्य भी प्राप्त है। इस दोनों में से क्या हो तो हमने बताया था कि वर्णाद अंगम बलिय वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो वर्ण कार्य से जब अंग कार्य बलवान होता है तो वह अंग कार्य है तदो सावानो ये 7216 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 106 नंबर सूत्र है निकाल देंगे 7216 निकाल लिया। हाँ तो 7216 जो है वह है तदो सावान्यंत्ययो। तो आइए इस पर हम पदच्छेद करते हैं। तदोह दकारांत दकारांत पुंलिंग तद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सह अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन अकारांत पुंलिंग इसको सर्वनाम नहीं कहेंगे तो आदेश किया है तो अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और सौ उकारांत पुंलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और अनंत्ययोः अकारांत पुंलिंग अनंत शब्द षष्ठी विभक्ति मैं बोल रहा हूं तदोह अकारांत पुंलिंग तद शब्द सॉरी दकारांत अकारांत दकारांत पुंलिंग तद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन सह अकारांत पुंलिंग स शब्द सप्तमी विभक्ति सौ उकारांत पुंलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और अनंत्ययो अकारांत पुंलिंग अनंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन ये पदच्छेद और विभक्ति सभी को शायद समझ में आ गया होगा। आगे है समास तश्च दच तश्च दच तदौ द हलंती रहने दीजिएगा प्रथम रीति ने दस चर कर दिया है तो वहां पर कहना पड़ेगा आकार उच्चारणार्थ है तभी तदो बन पाएगा। जो राम का जैसे रामयो बनता है तो अकारांत यदि मान लेंगे तो तदयो बन जाएगा इसलिए अकार उच्चारणार्थ है। जो अकार उच्चारणार्थ इन्होंने किया है तो यहाँ पर हम जो है द जैसा हलंत उसी को उसी रूप में क्यों नदी रख दिया जाए तश्च दच दच इति तदौ तयोः तदोः इतरे तयोः द्वंद्व समास हो गया। समझ गए जी इतरे तयोः द्वंद्व समास हो गया। अब जो है अनंत्ययोः वो है कि न अन न तो अनंत्य मन करे अंत्य कीजिए अंते भव इति अंत्य अंते भव अंत्य अंते भव अंत्य अंते भव अंत्य तत्र भव अंत में होने वाला वो अंत्य हुआ। अब जो है न अंत्यौ अनंत्यौ ये तदो का विशेषण है न अंत्य या न अंत्य अनंत्य क्यों करना अनंत्य इसलिए न अंत्य ही कीजिए ठीक है। न अंत्यौ अनंत्यौ तयो अनंत्यो ये नई तत्व समास हो गया। और ऊपर से मृत्यु आ रही है अंगस का अधिकार चल ही रहा है और यदादि नाम जो है यदादि नाम उस यदादि नाम जो है इसे इसकी अनुमृति आ रही है और अष्टन आविभक्त यदादि नाम सात दो एक सद दो है और अष्टन आविभक्त जो है वह जो है सात सात दो इसमें जो है कहाँ कितने नंबर से होता है जी क्योंकि आयाम से राय हली 84 सात दो 84 अष्टना विभक्त इससे विभक्तों की मृत्यु आ रही है। विभक्त की अनुवृत्ति जो है 7213 तक जाएगी तो 7-2 जब 113 है तो उसी के बीच में 106 भी है तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है विभक्तों की 84 से 7284 और अंगस का अधिकार चल ही रहा है। तदादि नाम जो 7212 नंबर सूत्र है इसकी मंडूक प्रवृत्ति से यहाँ पर अनुमति आ रही है मंडूक गति से तो अर्थागजी तदादि नाम ये तकार दकार जो है वह तदादियों के तकार दकार लेना है दूसरे के तकार दकार नहीं। अच्छा जी तीसरी अनुवृत्ति किसकी बताया आपने अंगस्य का तो अंगस्य का ओके विभक्त है राधिनाम है अंगस्य राधिनाम से राधिनाम की अनुवृत्ति आ रही है और को हटा करके तो तेरादिनाम तो तेरादिनाम और अंगस्य का अधिकार है तो अर्थ क्या हो गया तेरादियों की तकार और दकार के अनंत के जो तकार और दकार है उसको सकार होता है सूख के पड़ेगा ऐसा करा तेरादी नाम अंगा नाम ऐसा करेंगे तेरादी नाम अंगा नाम अनंत्यो तदोह स्थान है अलुप्त स्पर भाषा की उपस्थिति यहाँ पर हो गई तब में सस्ती है वो जो है स्थान सस्ती है तदादि नाम अंगा नाम अनंत्यो तदो अर्थात तकार दकार यो हो तदो का मतलब हुआ तकार दकार यो हो स्थाने सह भवती अर्थात तकार आदेशो भवती सौ परतः सौ यहाँ पर है सौ जो है से साव बन गया सौ परतः फिर मैं बोल रहा हूँ अरे सप्तमी लगे तो सप्तमी लगे सौ परतः राधि नाम अंगा नाम तकार दकार यो स्थाने तकार आदेश हो अर्थवा की सू के सू जो विभक्ति है सौ विभक्तों भी जोड़ दीजिए सौ मैंने नहीं जोड़ा था सौ विभक्तों तो सौ विभक्तों पर था ऐसा सौ विभक्तौ परतः रादिनाम अंगानाम अनंत्ययो तदो स्थाने अकारादेशो भवति। समझ गए सभी अर्थ जी? सभी लोग कि भाई सु विभक्ति के परे रहते तदादियों के अनंत्य जो अंत में सकार दकार नहीं हो तो अनंत्य तकार दकार के स्थान में सकार आदेश। तो यहां पर देख लीजिए अब प्रसंग में आइए अपने तो समझ में आ जाएगा। यहां पर जो है तद और सु है तो सु विभक्ति परे है, सु विभक्ति के परे रहते अनंत्य जो तकार है, अनंत्य जो तकार है जो अंत में इसको दकार तकार और दकार तकार है उसको स होते स अ ऐसा होगा स अ सु। तो यहां पर फिर अब तो गुणे कर दीजिए पर रूप हो जाएगा स सु। अब एक यहां पर आप शंका कर सकते हैं, फिर बस आपको बुद्धि बढ़ाने के लिए कर रहा हूं कि भाई तदादि नाम और तदो सावनंत योग तो तद सु इसी स्थिति में पहले तदो सावनंत योग लगा दीजिए फिर बाद में जो त को स कर दीजिए तो तद बन जाएगा सु हो जाएगा तदादि नाम से जो है फिर अकार कर दीजिए फिर जो है अतो गुणे कर दीजिए। इस तरीके से न करके आपने ये आप कह सकते हैं कि आपने जो इतरादि नामों को पहले लगाया और तदो सावरंतों को बाद में लगाया ऐसा क्यों, ऐसा आपने क्यों किया? तो इसका उत्तर ये है कि देखिए इतरादि नामा को भी वैसे प्रश्न जो किया जाएगा तो भाई तदादि नाम सात दो एक सौ दो नंबर सूत्र है और तदो सावरंत सात दो एक सौ छह नंबर सूत्र है तो परत पात यहाँ पर विप्रतिदे परम कार्यम ये से तदो सावरंत पहले लगना चाहिए फिर तदादि नाम लगना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तब भी वैसे ही रूप बनेगा। तो आप तदादि नाम से पहले आप अकार कर देते हैं तब भी वही सरूप बनेगा और तदो सावनते कर देते तभी भी वही रूप बनेगा। तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं कृताकृत प्रसंगियों विधि स नित्य करने पर भी न करने पर भी जो विधि वो नित्य होता है। आप तदादि नाम यहाँ पर लगाइए या मत लगाइए, नहीं लगाएंगे तभी तदो सावनंत से करके भी जो है पितराज में बाद में लग जाएगा तभी सकार हो जाएगा और यदि आप लगा दे तभी भी तदो सावनंत करके कर देंगे तो कृत और अकृत प्रसंग में कृताकृत प्रसंगी जो विधि करने पर भी न करने पर भी जो विधि हो राज में पहले करें या बाद में करें तो तदो सावनंत को बाद के बाद नंबर करें या उससे पहले करें तभी वह होगा। तो इसीलिए कृताकृत प्रसंगी विधि सो नित्य हो नित्य होता है तो नित्य होने से तदादि नाम पहले लग जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि भाई नित्य है तो ऐसा ही तो इसमें भी हो जाएगा, एक तरह की परत्वात है और दूसरी बात है कि तदादि नाम कर भी दिए और तब भी तदो सावरंत कर से वैसे हो जाएगा सका और नहीं किए तब भी पहले तदादि नाम करके भी हो जाएगा और पहले कर दिए तभी हो जाएगा। तो कृताकृत प्रसंगी उसमें भी है तो ये भी नित्य हो गया इसमें तो, बल्कि जो है इसमें परत्वात भी है और नित्यत्वात भी हो जाएगा। तो नित्यत्वात और परत्वात दोनों में शक्ति ज्यादा हो गया तो तदो सावरंत हो जाए। तो फिर इसका उत्तर हम ये दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है अंतरंग और बहिरंग की बात है यहाँ पर क्या कर रहा है, वहां पर विभक्ति सामान्य तदादि नामक कहता है विभक्ति सामान्य परे हो तो तदादियों को आकार आदेश होता है, ये कहा तदादी अंगों के अंतिम अंक के स्थान पर आकार आदेश होता है। जबकि यहां पर विभक्ति विशेष कहा कि सुविभक्ति के परे रहते, वह विभक्ति सामान्य कहा है और विभक्ति विशेष यहां पर सुविभक्ति के परे रहते कहा, तो ये अपवाद और अंतरंग भी क्या है, अपवाद हो गया, अंतरंग भी नहीं, अंतरंग वहां पर सु भी विभक्ति है इसलिए यहां पर अंतरंग नहीं, यहां पर अपवाद प्राप्त कर सकते हैं कि भाई यहां पर, हाँ ठीक है, अपवाद प्राप्त क्योंकि यहां पर सु विभक्ति कहा तो सु विभक्ति के परे से तकार नकार के स्थान में जो है अकार आदेश होता है, सकार आदेश होता है अनंत कार नकार के स्थान में, और इसलिए सुविभक्ति विशेष ऐसे तत्व सत्तावन के पहले लगना चाहिए, अपवादत्वात होगा अपवाद होगा परत्वात भी है अपवादत्वात, क्योंकि सु विशेष हो गया कि सुविभक्ति के परे रहता है, वहां पर तदादि नाम समान विभक्ति के परे रहते हैं। तो वैसे इसको अंतरंग बहिरंग में भी घटाएं तो वहां पर तदादि नाम विभक्ति सामान्य है और तदोष सावरंत में विभक्ति विशेष है, विभक्ति विशेष है, तो विभक्ति विशेष की अपेक्षा कर रख रहा है, वह विभक्ति सामान्य की अपेक्षा रख रहा है, विभक्ति सामान्य की अपेक्षा जो रखा हुआ अंतरंग हो गया, विभक्ति विशेष की अपेक्षा, विभक्ति विशेष की जो अपेक्षा, विशेष की जो अपेक्षा रखा वो बहिर्भूत हो गया। तो इसके आधार पर हम कहेंगे तदादि नाम लग गया, परंतु नहीं, अपवाद स्वाप यहाँ पर यही लगना चाहिए, हमने जो विचार किया इससे यही लग रहा है कि तदसु इस स्थिति में तदादि नाम भी प्राप्त है, तदावलंब भी प्राप्त है, तो परत्वात और अपवादत्वा विभक्ति विशेष है, सुविभक्ति है, पहले तदो सतावलंत यही लगा दीजिए और स कर दीजिए स द सु और फिर जो है यहाँ पर जो है तदादि नाम से जो है विभक्ति के परे तदादियों को जो है तदादी को अकार हो जाता है अंतिम अंक के स्थान पर, तो द को अ हो गया और फिर अतोगुण कर दीजिए तो हो जाएगा स सु, समझ गया जी, और सु को पूर्व विसर्ग के सह बन गया, सिद्धि आगे सभी को सागे इसमें तदो, मेरी दृष्टि में तदो सावलंत पहले लगना चाहिए, जैसे हमने विचार किया अभी तो उसके आधार पर हमें लग रहा है कि अपवाद विशेष हो गया, सुविभक्त वहां पर सामान्य व्यक्ति, यहाँ पर सुविभक्त अपवाद हो गया, इसलिए यहाँ पर तदो सावलंत भी होना चाहिए, इस पर आप लोग भी विचारिएगा क्या होगा। अब बोलिए, शंका है कि जी पहले करेंगे तो वो सद हो जाता है, सद हो जाने पे वो तदादि नाम वो सद नहीं है, सद है। अच्छा जी, इनका प्रश्न समझ में आया जी कि सद हो गया तो तदादि नाम से त्यज नहीं है, कैसे नहीं है जी, बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि यदि एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय न, एक देश में यदि विकार पैदा हो जाए तो वह अनन्य नहीं होता है, वह तो वही रहता है, तो यहाँ पर जो तद है तद में द में विकार हो गया, स हो गया, तो तदादिगण में नहीं आया क्या, वो तदादि नहीं रहा, तभी तो तदादि ही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यदि जैसे हम मनुष्य का एक अंगुली कट जाए तभी तो वह मनुष्य ही है ना जी, मनुष्य कहलाएगा, हाथ कट जाए तभी मनुष्य ही है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर तदादि जो है, तदादिगढ़ में जो तद पढ़ा हुआ है, तद में द जो विकार हुआ तो वह तो विकृत है, पर तो है तो तदादिगण में तो है, तदादि तो है ही कि नहीं है, तो होना चाहिए क्योंकि तदादि जो है, तो तदादि नाम यदि हम सौ करें तभी तो तदादिगण में है ही, वो तद है हमारी बुद्धि में तद है, तद है तो हो जाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि आप जो ये हेतु दिए हैं कि भाई तदादिगण तदादी नाम तदादियों का कार आदेश तदादी सौ हो गया तो तदादी नहीं हुआ, तो सौ होने से तदादी कैसे नहीं हो जाएगा, होना चाहिए कि वह भले ही विकार पैदा हो जाए पर तदादी गण के अंतर्गत तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहिए। और यदि आपको लगता है कि इससे ज्यादा वो है तो आप इसमें कोई सिद्धांत की तो हानि है ही नहीं, क्योंकि आप जो है तदादी नाम से अ कर दीजिए तब भी जो है सिद्धि हो जाएगी, और जब तदोष तदोषावरंत्र कर दीजिए तभी भी हो जाएगी। हमने जो किया वो स करके तदादी गण में मान करके ही जो है तब भी जो है सद हुआ तो द को जो है तदादी नाम से जो आकार आदेश होता है, क्योंकि बुद्धि में तो है ही कि भाई ये स को ही द हुआ। मेरे दृष्टि में ये है, आप इस पर और विचार कर लीजिए। हाँ अच्छा, अब आगे चलिए। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, मैं पूछा ही नहीं। श्रवण जी, बालबोध जी, सबको समझ में आया, सह की स्थिति समझ गए? बालबोध जी मिट आप किए हुए मिट खोलिए। चलिए, इनकी आवाज नहीं आ रही है, समझ में आया? हाँ जी, आप तक आ गया है। पंचगुणी की सिद्धि करते हैं अलोकता से, और यहाँ पर अलोकता से कहाँ लगा तो समझ ही करते राजनामों में लग गया। अब पंचगुणी ही अर्थ है, पंच भी गुणी भी कृत पंचगुणी ही, पंच भी गुणी भी कृत पंचगुणी, पांच गुणियों से खरीदा हुआ कोई चीज कोई पदार्थ, पांच गुणियों से, गुणी कहते हैं शायद बोरे को, बोरी को कहते हैं, तो बोरी पहले जमाने में इस तरीके से रुपया पैसा नहीं होता था। आप कोई भी चावल चाहिए तो आप दाल दे दीजिए, या जो आपको आवश्यकता है एक दूसरे को, एक दूसरे से लेन देन इसको का जब ने वो है, तो क्रीणाती का मतलब ये है जो द्रव्य विनिमय, द्रव्य का विनिमय करना ही खरीदना है। आज जैसे हम पैसे को द्रव्य कहते हैं, कागज वाले जो पैसे हैं वो द्रव्य है, इसे भी विनिमय करते हैं, हम पैसे देते हैं और उसके बदले में हम सामान लेते हैं, परंतु लगता है पहले जमाने में जो है द्रव्य का ही विनिमय, द्रव्य का मतलब होता है, द्रव्य का मतलब है वो जो पदार्थ, जो चीज, चावल दाल रोटी साग सब्जी इत्यादि जो है, ये अदला बदली का द्रव्य का विनिमय ही धातु का अर्थ है। तो आइए, पंच भी गोणी भी, पांच गोणियों से, पांच बोरी, गोणी का शायद बोरी है, देख लीजिएगा, पांच गोणियों से खरीदा हुआ, पांच बोरियों से, पांच बोरी देकर के कुछ खरीदा, तो यहां पर पंचन भिस गोणी भिस, और तदितार्थ पर समहारे का समास हो गया, तदितार्थ विषय है, क्योंकि कृता तदितार्थ विषय है, तेन कृतम, तो तदितार्थ विषय है, तो तदितार्थ विषय में उत्तर पद के परिणति और समाहार अभिधेय होने पर जो है समनाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ, समनाधिकरण ने समर्थ ने सुबंत सह समर्थम सुमंतम समर्थ थे, तो वह समनाधिकरण सबंध सुबंत जो गुणी है उसके साथ, क्योंकि तो पंचन और गुणी का समनाधिकरण है, पंचन शब्द और गुणी शब्द दोनों मिलकर एक ही पुकार है, एक ही अर्थ पुकार है, पांच कम सा कोई पांच कोई दूसरा चीज नहीं है, गुणी का मतलब कोई दूसरा नहीं हुआ, वो पांच गुणी है, तो इसलिए जो है कर्णधारय समास है, तो इससे समास हुआ कृतार्थ पत्र पद समारे से, और फिर कथित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वतंत्र समास प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से उपो धातु प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक लुक हो जाता है, तो लुक हो गया, तो प्रत्यक्ष लुक लुपा, तो पंचन गोणी परिचर गोणी। अब जो है पंचन गोणी, इस स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा तो कृत समाज शास्त्र में प्रातिपदिक संज्ञा है ही, ज्ञान प्रातिपदिका का अधिकार करा, ज्ञान प्रातिपदिका सभ्यता समर्थन प्रथमादवा और तेन कृतम समर्थन प्रथमादवा तेन कृतम। इस तेन कृतम में जो है आधा दर्ग कुछ संख्या परिमाणे ठक से ठक हो गया है प्रत्यय, तो आइए तेन कृतम जो है 5136 5136 नंबर सूत्र है, 5136 निकाल लीजिए। पंचम अध्याय निकाल लिया सर, पहला पाठ का 36 तेन कृतम। तेन कृतम सर्वनाम नपुंसक लिंग सप शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है और कृतम अकारांत नपुंसक लिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, बहुत ही सरल है। तो यहां पर जो है एन कृतम जो है ये अर्थ विधायक सूत्र है। बोलता है जी अर्थ विधायक सूत्र है, तो इसका अर्थ हो गया समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्यया भवन्ति। वले समर्थों में के मध्य में सूत्रों में जो प्रथम उच्चारित तृतीया समर्थ प्रातिपदिक तीन तृतीया समर्थ प्रातिपदिक है, तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से परे यथा विहितम प्रत्यय भवन्ति, यथा विहित प्रत्यय होते हैं ठयादि जो प्रत्यय होंगे जो भी आगे होगा जिससे जो प्राप्त है वो होगा तो प्रत्यय होते हैं, तो पंच भी गोणी भी कृतः पांच गोणियों से खरीदा हुआ कोई समान कोई चीज। तो यहां पर पंच भी गोणी भी तृतीया समर्थ प्रातिपदिक है, तो तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से पंचन गोणी तृतीया समर्थ प्रातिपदिक है, इस तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से जो है कृत अर्थ में तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से जो है कृत अर्थ में जो है यहां पर यथाभेद प्रत्यय होगा। तो यहां पर एक तो पंच भी गोणी भी जो आपने किया था और समास करके पंच गोणी हो गया और पंच गोणी से आगे पांच गुणियों से खरीदा हुआ, यह है पांच गुणियों से खरीदा हुआ। तो यहां पर पंच गुणी, एक आपने सिद्धांत पढ़ा हुआ कि सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति ही, कि सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। आपने पढ़ा ना जी, पहले बताया हुआ हूं ना आप लोगों को कि सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर ठक जो प्रत्यय है वह सुबंत से होगी। तो पंच गुणी, वैसे पंच भीष गुणी भीष आप करके समास कर दिया था, और पांच गुणियों से खरीदा हुआ, ठक का अर्थ है खरीदा हुआ, जो भी प्रत्यय होगा कृत। तो पंच गुणी भिस, पंच गुणी भिस और ठक, ऐसा कर सकते हैं। पंच गुणी भिस और ठक, मैंने पंच गुणी में समास तो कर ही दिया, पंच समास करने के बाद पंच गुणी जो प्रातिपदिक हुआ उस पंच गुणी प्रातिपदिक से भी भीष ले आइए, क्योंकि सुबंता तद्पति सुबंत से तद्पति होती है सिद्धांत है। पंच गुणी भीष और इसके बाद जो है कृत अर्थ में जो है एक सूत्र है आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, ये जो है पांच एक उन्नीस नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए पंचम अध्याय, पंचम अध्याय पहला पाद का उन्नीस नंबर सूत्र है आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाण था। हाँ, तो आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, पहले इस पर पद छेद विभक्ति करते हैं। आ अव्यपद है और अरहात, अरहात अकारांत पुगलिंग अरह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन अरहात, अरहात आगे अगोपुच्छ संख्या परिमाणात्, तो अकारांत नपुंसक लिंग अगोपुच्छ परिमाण, अगोपुच्छ संख्या परिमाण शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। और ठक ककारांत पुंलिंग ठक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये अब समास गोपुच्छं च संख्या च परिमाणं च इति गोपुच्छ संख्या परिमाणं तस्मात् गोपुच्छ संख्या परिमाणात्। इन्हें बोल रहा हूं एक बार, गोपुच्छं च संख्या च परिमाणं च इति गोपुच्छ संख्या परिमाणं, न गोपुच्छ संख्या परिमाणं अगोपुच्छ संख्या परिमाणं तस्मात् अगोपुच्छ संख्या परिमाणात्। ये जो है पितृ तर्योग द्वंद, सॉरी समाहार द्वंद गर्भ नहीं तत्व समास, समाहार द्वंद गर्भ नहीं तत्व समास है। सभी को समझ में आ गया, ये समास सभी को समझ में आ गया। हाँ। अब जो है इसमें अनुवृत्ति तद्धिता की अनुवृत्ति आ ही रही है, अधिकार है, ये प्रत्यय प्रत्यय की आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की आ रही है। तो ये जो है ये कह रहा कि आरहात, आ जो है हमने आपको सिखाया हुआ है, हमने जो है पर आपको बताया होगा क्या है प्रगृह संज्ञा करने वाला का सूत्र है, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम। जी मुखनासिका बचनों नासिक पर पढ़ाया हूँ कि ईषद बचनम आवचनम, वहां पर आ का अर्थ हमने बताया है कि आ के छह अर्थ हैं, चार घित है और दो अंगित है। ईषद अर्थ क्रिया योगे मर्यादा भी विदय एतम आतम गितम विद्या वाक्य स्मरण। हमने बताया था कि नित्य सहित जो आ है, नित्य जो आ है ईषद अर्थ में क्रिया योग में मर्यादा अभिविधि अर्थ में, और वाक्य और स्मरण अर्थ में जो है वह अंगित है। तो यहां पर जो आ है वह अंग है, तो ये मर्यादा अर्थ में है। तो आहात का मतलब हुआ कि अरहति तक, क्या हुआ जी माने इससे आगे ये सूत्र है और इससे आगे अरहति तक ये अधिकार सूत्र है, जान समझिएगा। ये आरहा जो कुछ संख्या परिमाण ठक, तो एक सूत्र है तदरहति। क्या सूत्र है जी? तदरहति ये सूत्र है। तो इस पांचवा अध्याय पहला पाद का 62 नंबर सूत्र है कि प्रथमा जो है तदरहति जो है वहां पर वो भी अर्धविधायक सूत्र है। बोल रहे कि तदरहति तक, अरहत का मतलब क्या हुआ जी? तदरहति तक, ये 5162 नंबर सूत्र है, आप निकाल सकते हैं या वो देख लीजिएगा कि तदरहति तो अरहति तक यह अर्थ हुआ। तो अब बताइए तेन कृतम क्या है सूत्र जी? तेन कृतम ये कितने नंबर सूत्र है? 5-1 कितने नंबर सूत्र है? मेरे इसमें 37 है, आपने 36 बताया था। अच्छा था, हमारे में 36 है, आप लोग में 5-1-37 है। चलिए जी 5-1-5-1-36 है ना जी रामलाल में? 5-1-36 या 37 जो भी हो, कोई ऐसी बात नहीं है, योग विभाग हो जाता है कि कारण संख्या में फिर बदल है। तो मैं बता रहा था कि तदरहति तो आ जो है अभिविधि अर्थ में मर्यादा हुआ कि तेन बिना मर्यादा भवती है, अभिविधि का मतलब हुआ कि तेन सहितम। तो तदरहति तक, तदरहति तक ये अर्थ हुआ। तो अर्थ को हो गया इतो ग्रे तदरहति पर्यंतम, इससे आगे तदरहति पर्यंत तक जो अर्थ कहेंगे कहे जाएंगे उनमें ठक प्रत्यय होता है। तो अगोपुच्छ संख्या पर माने गोपुच्छ संख्या परिमाणात भिन्नात प्रातिपदिकात, ऐसा हो जाएगा माने गोपुच्छ संख्या परिमाणात भिन्नात प्रातिपदिकात, माने गोपुच्छ संख्या और परिमाण से भिन्न प्रातिपदिक होना चाहिए। गोपुच्छ प्रातिपदिक नहीं होना चाहिए, संख्या प्रातिपदिक नहीं होना चाहिए और परिमाण प्रातिपदिक नहीं होना चाहिए। तो गोपुच्छ संख्या परिमाण से भिन्न जो प्रातिपदिक है उससे ठक प्रत्यय होता है भिन्न, कहा तक और हा पर्यंत तक जो अर्थ कहे हैं उनमें तदहति तक गो कुछ संख्या और परिमाण से भिन्न प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है, यह अधिकार है। इसलिए हो गया कि तो ग्रे तदहति पर्यंतम, रहती पर्यंतम, रहती जो पर्यंतम तदहति अर्थ पर्यंतम, ये अर्थ आवक्षन्ते तेषु अर्थेषु ठक प्रत्यय भवती गोपुच संख्या परिमाण वाची शब्दानुवर्तित। गोपुच संख्या और परिमाण वाची जो शब्द है उनको छोड़ करके अगर उससे भिन्न, गोपुच शब्द को छोड़ करके, संख्या शब्द को छोड़ करके और परिमाण वाची जो शब्द है उसको छोड़ करके जो ठक प्रत्यय होता है, तो तदर्थी तो हमने कहा कि तेन कृतम जो है, तेन कृतम जो है वह 37 या 38, 5-1-37 या 5-1-38 सूत्र है, तो जो भी है तो वो इसके अंदर में आया कि नहीं आया जी। आहाद गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक के दायरे में आया कि नहीं आया जी? पंचगुणी में यह संख्या है क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि पंच भी गुणी भी त्रिता इति पंच मैंने पंच में संख्या है वो निषेध करेगा कि नहीं, अभी बता रहा हूँ उसको, अभी उसको बता रहा हूँ, उसकी चिंता नहीं कीजिए आप। मैं बोल रहा हूँ, ये कह रहा है कि गोपुच्छ संख्या और परिमाण वाची जो शब्द है उससे परे ठक नहीं होगा। पंचन तो संख्या है परंतु गुणी संख्या है क्या? गुणी संख्या उत्तर पद नहीं है, संख्या है उत्तर पद संख्या नहीं है जी, नहीं है ना जी? तो इसी पर विचार करना है कितने नंबर सूत्र है ये 5-1-19 है यार, अर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाण 19 है जी, अर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाण 8। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, प्रश्न किया है शास्त्रकार ने कि अगोपुच्छ संख्या परिमाण इति किम, बता रहे कि गोपुच्छेन कृतम इति गौ पुच्छिकम, गौ गौ के जो पुच्छ है उसके द्वारा खरीदा हुआ गौ पुच्छिकम हो गया। जैसे संख्या का मैंने साष्टिकम, संख्या मैंने 6 से खरीदा हुआ साष्टिकम, परिमाण का हो गया प्रास्थिकम, कौडविकम इत्यादि। तो यहाँ पर जो है पंच गुणी जो है पंच शब्द से तो यहाँ पर ठक प्रत्यय तो नहीं आ रहा है, आ रहा है जी? नहीं जी, नहीं। किससे आ रहा है? पंच गुणी से आ रहा है, पंच गुणी से आ रहा है। पंच गुणी संख्या क्या? पंच गुणी, देखो पंचन शब्द संख्या है परंतु पंच गोणी ये पूरा समुदाय संख्या है क्या? संख्या नहीं है, नहीं। पंच गोणी ये पूरा समुदाय संख्या है क्या? नहीं। तो हो गया ना गोपुच्छ भिन्नात् प्रातिपदिकात्, संख्या भिन्नात् प्रातिपदिकात् और परिमाणात् भिन्नात्, मतलब परिमाण वाची न भिन्नात् प्राति, परिमाण वाची से भिन्न प्रातिपदिक, परिमाणात् भिन्नात् प्रातिपदिकात् परः तदर्हति पर्यंतम ठक प्रत्यय भवति, तदर्हति पर्यंतम जो है ठक प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है थक प्रत्यय हो गया, सामान्य रूप से थक हुआ है इत्यादि भी होता है, तो यहां पर जो है थक हो गया। थोड़ा सा रुक जाइए जी, ये जो है ये आ गया मछली आ गया हुआ, तो पंचगोणी भिस्थक, फिर पंच समासाश्च, फिर जो है सुपो धातु प्रातिपदी कयो से भिस का लोप कर देंगे तो पंचगोणी ठक हुआ, सॉरी पंचन गोणी ठक, पंच ने पंचन गोणी ठक, पंचन गोणी ठक, या इसको ऐसा आप कर सकते हैं कि पंचन भिस गोणी भिस जो आपने किया तो तदितार्थ विषय में यहां पर समास हुआ है, अभी तदित की उत्पत्ति नहीं हुई है तो तदितार्थ विषय में समास हुआ है, तो विषय जो होता है वह बुद्धिस्ट होता है, सो ध्यान रखिएगा, इसलिए पंचन भिस गोणी भिस में पहले समास कर देंगे और समास करने के बाद ही पंचन गोणी जो है, पंचन गोणी है, इस पंचन गोणी में जो है पहले न लोप प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक पद के जो न प्रातिपदिक के प्रातिप न लोप प्रातिपदिकांतस्य, मतलब प्रातिपदिकांतस्य नकार से प्रातिपदिक के अंत जो नकार है उसका लोप हो जाता है, तो यहां पर पंचन के न जो पंचन जो प्रातिपदिक है, पंचन जो प्रातिपदिक है प्रत्ययों पे प्रत्यय लक्षण मान करके, पंचन जो प्रातिपदिक है उसके न का लोप कर देंगे, तो पंच गोणी हुआ और उस पंच गोणी से फिर ठक होगा, तो पंच गोणी से जो ठक हुआ तो पंच गोणी भी ठक ऐसा करना चाहिए मेरे दृष्टि में, क्योंकि वो पंच गोणी पूरा समुदाय बन गया उससे फिर ठक हो गया, तो फिर सुपुधापाधिपति कहो तो पंच गोणी ठक। अब जो है अनुबंध लोप करेंगे तो पंच गोणी थ है, इस स्थिति में एक सूत्र है अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, तो ये पांच एक 28 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए, पांच एक 28 निकाल लिया, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, अध्यर्ध पूर्व द्विगोह उकारांत पुंलिंग अध्यर्ध पूर्व द्विगो शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन अध्यर्ध पूर्व द्विगोह, और लुक ककारांत पुमलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और असंज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग असंज्ञा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, समास पहले अध्यर्ध में समास है, अधि माने अधिकम, अर्धम अर्ध माने अर्धम, तो अधिकम अर्धम यस्मा स अध्यर्थ, जिससे आधा अधिक है, अधिक है आधा जिससे, उसको अध्यर्थ कहेंगे, बहुव्रीहि समास हो गया, अधिकम अधि माने अधिकम, अधिकम अर्धम यस्मा जिससे आधा अधिक है, जिससे अधिक आधा है, जिससे आधा अधिक है उसको कहेंगे अध्यर्थ, बहुव्रीहि समास। अब जो है अध्यर्थ पूर्व कैसा समास है, अध्यर्थ अध्यर्थः पूर्वः यस्मिन् स अध्यर्थ पूर्वः। अध्यर्थ पूर्व है जिसमें, अध्यर्थ पहला है जिसमें, जिस शब्द में, जिसमें अध्यर्थ शब्द पूर्व में है, अध्यर्थ पूर्व में है जिसमें, मैंने पूर्व मैंने पहले, जिसमें अध्यर्थ शब्द पहले है वह अध्यर्थ पूर्व हो गया। और फिर अध्यर्थ पूर्व का समास अध्यर्थ पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्थ, अध्यर्थ पूर्व द्विगुः तस्मात् अध्यर्थ पूर्व द्विगुः। एक बार फिर बोल रहा हूं, अध्यर्थ में समास कीजिएगा अधिकम अर्धम यस्मात् स अध्यर्थः, और अध्यर्थः पूर्वः यस्मिन् स अध्यर्थ पूर्वः, और अध्यर्थ पूर्वः च पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्थ पूर्व द्विगुः तस्मात् अध्यर्थ पूर्व द्विगुः। एक कौन हो गया, एक गया बहुव्रीही गर्भ, बहुव्रीही गर्भ समाहार द्वंद्व समास, दो बार बहुव्रीह, अध्यर्थ भी बहुव्रीही है और अध्यर्थ पूर्व भी बहुव्रीही, इसलिए बहुव्रीही गर्भ बहुव्रीही, बहुव्रीही गर्भ है माने बहुव्रीही गर्भ में है बहुव्रीही के, बहुव्रीही गर्भ बहुव्रीही, बहुव्रीही गर्भ में है जिस बहुव्रीही के, बहुव्रीही गर्भ बहुव्रीही गर्भ समाहार द्वंद्व समास, दो बार गर्भ गर्भ होगा, बहुव्रीही गर्भ बहुव्रीही गर्भ समाहार द्वंद्व समास, माने एक बार बहुव्रीही समास के गर्भ में बहुव्रीही है और फिर द्वंद्व समास के गर्भ में बहुव्रीही, समझ गया जी? बहुव्रीही गर्भ बहुव्रीही गर्भ समाहार द्वंद्व समास, ये हो गया। अब जो है अर्थ क्या हो जाएगा जी, और असंज्ञायाम में भी समास है, न संज्ञायाम असंज्ञायाम, न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम में तत्व समास हो गया, और इसमें अध्यर्थ पूर्व द्विगुः में संज्ञायाम जो है इसमें आर्हादगो कुछ असंख्या परमाण ठक जो है तो धरती तक उसका अधिकार चल ही रहा है, इसलिए जो है आर्हात से अनुमति आ रही है, सभ्यता के अनुमति आ रही है, ज्ञान प्राप्त करके अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अध्यर्थ पूर्वात प्रातिपदिका द्विगु संजकात च प्रातिपदिका उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति तदर्हति पर्यन्तम्, तदर्हति पर्यन्तम् मतलब तदर्हति पर्यन्त तक जो प्रत्यय है उसका लुक् होता है, मतलब अध्यर्थ शब्द अध्यर्थ पूर्व शब्द से परे, अध्यर्थ पूर्व वाले शब्द से परे, प्रातिपदिक से परे और द्विगु संजक प्रातिपदिक से परे जो प्रत्यय उसका लुक होता है, कहां तक? तदर्हति तक, माने आर्य अर्थ तक, और तदर्हति जो है अर्हति पर्यंत तक जो है माने आहिर्य माने आहिर्य माने तदर्हति अर्हति आर्य आर्य अर्थ में जो है प्रत्यय जो है आर्य अर्थ में जो प्रत्यय है वह उसका लुक हो जाता है। तो यहां पर जैसे अध्यर्थ का जब उतार उदाहरण देखेंगे तो अध्यर्धेन कंसेन कृतम इति अध्यर्ध कम से कम, आधे कांसा से कर दा, अध्यर्ध मने आधा अधिक है जिससे, तो आधी चीज और अधिक हो जिससे, तो डेढ़ समझ लीजिए, एक एक और आधा अधिक तो अध्यर्ध हो गया, तो आधी चीज और अधिक हो वह अध्यर्ध हुआ, उस अध्यर्ध जो कांसा का पात्र है, अध्यर्ध जो कांसे का पात्र है उससे कोई सामान खरीदा, इसलिए अध्यर्ध कम से कम हो गया। ऐसे ही अध्यर्ध पूर्व और द्विगु, अध्यर्ध पूर्व और द्विगु, द्विगु संज्ञा प्रातिपदिका जो है उससे परे, जैसे द्वाभ्याम कंसाभ्याम कृतम द्विकंसकम, संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में है जिसके उसके द्विगु संज्ञा होती है, तो यहाँ पर द्विकंसकम द्विगु, द्विगु संज्ञक से परे जो है यहाँ पर लुक हो जाएगा। तो ऐसे ही पंचगुणी जो है संख्या पूर्व द्विगु जो है संख्या पूर्व में है जिसके संख्या पूर्व वाले सो जो है उसके द्विगु संज्ञा में संख्या पूर्व के कारण, तो उस द्विगु संज्ञक से परे द्विगु संज्ञक जो प्रातिपदिक है पंचगुणी उससे परे जो ठक है उसका लुक हो जाता है आर्य अर्थ में, आर्य पर्यंत का, समझ गया जी। आर्य मतलब हुआ कि आर्य प्रत्यय का लुक होता है धरती पर्यंत तक जो भी प्रत्यय होंगे तो उसका जो है अध्यर्ध और द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से परे जो भी प्रत्यय होंगे उसका लुक हो जाए, समझ गए जी। तो यहां पर जो है पंचगुणी के आगे ठक का लुक हो गया है, अब उसके आगे और बनाना है, अभी समय हो गया है इतना ही रहने देते हैं, कल इसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी पंचगुणी की। तो प्रश्न तो पूछिए तो मंत्र पाठ करते हैं। तो प्रश्न है नहीं है, श्री मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को साधन नमस्कार।